در تقریر معنی توکل. آن یکی زاهد شنود از مصطفی که یقین آید به جان رزق از خدا، گر بخواهی ور نخواهی رزق تو پیش تو آید دوان از عشق تو. از برای امتحان آن مرد رفت، در بیابان نزد کوهی خفت تفت، که ببینم رزق می آید به من، تا قوی گردد مرا در رزق زن. کاروانی راه گم کرد و کشید، سوی کوه آن ممتحن را خفته دید. گفت این مرد این طرف چون است اور، در بیابان از ره و از شهر دور. ای عجب مرده است یا زنده، که او می نترسد هیچ از گرگ و عدو. آمدند و دست بر وی می زدند، قاصدان چیزی نگفتان ارجمند. هم نجنبید و نجنبانید سر، با نکرد از امتحان هم او بسر. پس بگفتند این ضعیف بی مراد، از مجاعت سکتن در او افتاد. نان بیاوردند و در دیگی طعام، تا بریزندش به حلقوم و به کام. پس به قاصد مرد دندان سخت کرد، تا ببیند صدق آن میعاد مرد. رحمشان آمد که این بس بی نواست، و از مجاعت حالک مرگ و فناست. کارد آوردند قوم اشتافتند، بست دندانهاش را بشکافتند. ریختندن در دهانش شوربا، می فشردندن در او نان پاره ها. گفت ای دل گرچه خود تن می زنی، راز می دانی و نازی می کنی. گفت دل دانم و قاصد می کنم، رازق الله هست بر جان و تنم. امتحان زین بیشتر خود چون بود، رزق سوی صابران خوش می رود.